zit wel op een rijtje. Ja, dit is mijn nieuwste aanbieding. De voorloper van de iPod. Je kunt hier ook mee opnemen. Ja, maar met de iPod kun je dat niet volgens mij. Nee, maar dit wel. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. En wat neemt hij op? AIF of MP3? WAP. Hij neemt WAP op? Ja. Dus ook nog een hoge kwaliteit? Nou... WAP? 48 kilo heen? Nee. Ik ga testen. Ik heb hem sinds gisteren. Waar heb je dat gekocht? Gewoon in de winkel? Ja, gewoon in de winkel. Ik was op zoek naar een MP3 speler met een microfoon. En tot mijn verbazing zat er ook nog een radio in. Die ik ook nog kan opnemen. Het is een MP3 speler, dus ik kan hem ook gewoon als MP3 speler gebruiken. Data kan er ook? Nou, valt er wel mee. Ik heb een goedkoper gekocht. Hier staat 256 euro. Maar wapjes neemt veel in. Ja, het hangt een beetje van de bitrate af en dat kan ik ook nog instellen. Maar ik ben eens aan het kijken hoe het werkt en of ik er iets mee kan. Nou ja, WAP 16 bit, 28 kilo heet. Nee, het is geen 16 bit, volgens mij is het 8 bit. Ah, oké. Okay. En ja. Stereo? Wat ik nu opneem is mono. Maar dat kun je ook nog kiezen. Nee, ik zit één microfoontje. Oké. Okay. Ik ben aan het kijken voor medium mijn... Waar zit het microfoontje nu? Nee. Oh, daar. Roegoe! Hier, een rechtje. Wat een leuk dingetje. Kost dat? 15. Ja, een experiment. Grappig. Maar volgens mij kun je nu wel iPods kopen waar ik weet, maar ik weet het niet. Het zou toch het mooiste zijn, een iPod. Nou. 4 gigabyte en dan een microfoontje eraan, een dingetje. Ja, ben ik mee bezig. Ondertussen op de achtergrond de muziek van Café De Druif, zo heet dat toch? Of De Druif, jij bent hier? De Blauwe Druif. De Blauwe Druif, ja. De Blauwe Druif. Een jaar geleden dat we elkaar eerder hebben ontmoet, is veel veranderd. Nou, ik ben sindsdien ook niet zo vaak meer geweest. Wegen de lichtelijk generen. Ik hoor op de achtergrond hoe ik iemand ik er wil. Jij bent? Oh, ik ben de moeder van Knarretje. Ah, Knarretje. Daar hadden we eerder over gehoord. Je ziet mij... Oh, ja. Oh. Ja. Je ziet mijn vorige podcast. Knarretje. En we zijn er nu in het café. We waren net in je atelierruimte. Dat was daar behoorlijk ongezond, toch? Ja. Dat klopt. Dat klopt. Dat is nog een beetje nagevoerd. Ja. We zitten hier aan de wijn, dat is een stuk gezonder. Qua lucht, ja zeker. Ja. Ja, dan moeten we het hier alweer gezien de tijd bij laten. Tot de volgende keer.